Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Kære Millionærklubben, jeg er trofast lytter af jeres program, men jeg krummer tær, hver gang snakken falder på payment for order flow. Jeres forståelse af denne forretningsmodel er lodret forkert. Sådan lød det i en mail, vi fik tidligere på måneden, og jeg må sige, det er jo ikke usædvanligt, at vi modtager mail om dette og hint, og tusind tak for det. Men den her mail, den var alligevel lidt særlig, blandt andet fordi det ret hurtigt stod klart, at afsenderen vidste lidt ud over det sædvanlige. Og det var dig, Joachim Brygmann. Godmorgen og velkommen til dig. Tak. Tak, fordi du tog dig tid til at skrive til os, og fordi du også er med os her i studiet i dag. Det var ret tydeligt, som jeg sagde, at du vidste, hvad du talte om, og det er jo nok fordi, at din egen professionelle karriere er rodfæstet i finansbranchen. Du har været både hos Danske Bank og Goldman Sachs i London. Der i London, der sad du og handlede base metals, kan jeg læse inde på din LinkedIn-profil. Hvad er det lige? Jamen, base metals er det, man på dansk vil kalde industrimetaller, og består primært af 6 metaller. Det er aluminium, kobber, nikkel, zink, bly og tin. Det var det, jeg sad og handlede der fra Goldman Sachs. Og jeg handlede både de mest simple produkter, altså futures og forwards, som er det, man kalder lineære produkter, men sad primært med de lidt mere komplicerede produkter som optioner, altså et volatilitetsprodukt, og exotic, som er et korrelationsprodukt. Og det var faktisk en ret vild tid, har du allerede afsløret for os her, inden vi gik i studiet. Blandt andet, da Trump han blev præsident, der havde I nogle ret vilde dage derovre i Goldman Sachs. Prøv lige at fortælle den historie til lytterne. Ja, så det var i november 2016, som mange givetvis husker. Og jeg var ganske ny, jeg var lige startet 2 måneder forinden, og når man er ny, så er man jo også den, der laver meget af det lidt nemme arbejde, og ligesom faciliterer, at resten kører, som det skal. Og Trump, han var jo stillet op til valget som denne her underdog, og de fleste havde faktisk afskrevet ham da natten forinden, primært hvor bettingmarkederne viste, at det lignede en klar Hillary-sejr. Vi havde folk i hele verden, der dækkede det her valg, og fik løbende updates, i særdeleshed fra vores amerikanske team. Og vi gik i seng aftenen forinden og var komfortable med, at tomorrow is just another day, men det skulle vise sig at være meget, meget forkert. Så i løbet af natten vågnede vi op løbende for ligesom at tjekke, hvad der skete i USA, og i starten gik det sådan set Hillary's vej, men lige pludselig begyndte polls at vende, og vi kunne godt se, at Trump han lige pludselig havde en rimelig stor sandsynlighed for at vinde. Så klokken 4 om natten cirka blev vi bedt om at komme ind på kontoret, fordi nu ville markederne højst sandsynligt reagere ret kraftigt, hvis udfaldet blev anderledes end forventet. Og jeg kan huske, at jeg helt søvnig står op og har sovet rimelig dårligt i forvejen, og hopper ned i en taxa og kører ind på kontoret på Fleet Street i London. Og det var ret surrealistisk at træde ind på trading floor, fordi ude på gaden var der stendødt, og det er så sjældent, der er det i London. Men at træde ind på trading floor, der bimlede og bamlede det, og der var virkelig, virkelig gang i den, fordi at det var et kæmpestort markedsevent. Mm. Hvad skete der i de der metaller så i løbet af sådan en tidlig morgen? Jamen, der skete jo det, at Trump stod og snakkede om, man skulle genopbygge al infrastruktur, og snakkede om den her mur til Mexico, og man kunne nærmest sidde og følge markedet sekund for sekund. Hver gang han nævnte muren, så steg stålpriserne og alle de andre metaller, som indgår. Og når han snakkede infrastruktur i bredere forstand, jamen, så steg nogle af de aktiver, jeg sad og handlede også. Så det var ret vildt at følge, og markedet havde ingen idé om, hvad der måtte komme. Spændende må det have været at sidde der i det finanscentrum, i hvert fald lige på det tidspunkt. Jeg ved også, at det er hektisk at arbejde derovre i London. Nogle af de erfaringer, dem har du også lovet at tage med til os her i løbet af udsendelsen. Du er jo altså økonom af uddannelse. Du er kantpolit fra Københavns Universitet. Du har også undervist i makroøkonomi. Og Joachim, det har jeg tænkt mig at udnytte på det groveste simpelthen i løbet af udsendelsen, hvor vi skal have rigtig mange ting igennem i dag. Der er du iværksætter blandt andet i det selskab, der hedder Endboard, og så er du i gang med at stifte et helt nyt selskab, der hedder Pluto Market. Det skal vi selvfølgelig også høre mere om. Godmorgen og velkommen til dig også, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen. Aktiechef hos H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben, og manden, der skal tage en tur ud på markedet, som de starter her sådan en onsdag? Jamen, de starter relativt grønt, både i Europa, futures ligger også lidt grønt i USA. Danmark har jo virkelig været hårdt ramt af de her stigende renter, som jo fladede en lille bitte smule ud i går, altså den her amerikanske 10-årige renter, ikke? Men vi har jo virkelig set et rentemarked, der virkelig er gået lidt i panik, ikke? Og det er jo salg, og dermed stigende renter. Så det er jo det, der har præget markederne de sidste par dage. Nu stabiliserer det sig lidt ligesom i går. Noget af temaet er omkring, at energipriserne og stagflationen er meget, meget stort fyrer, og de stabiliserer sig også lidt i går på nogle amerikanske... Stagflation, som altså er stigende inflation og lav økonomisk vækst. Altså, det er modsat af Goldilocks, det er modsat af det, du ønsker dig, som... du ved, jeg sendte lidt for sjov rundt i går... Og der var faktisk ikke begyndt at komme det ord endnu rundt på vores interne chat, der spurgte, er der en nogen, der er gammel nok til nogensinde har investeret i stagflation? Og der er kun en, der rækker hånden op, det er vores cheføkonom, jeg mener, han er 62. Men det er jo ikke noget, vi nogensinde har investeret i de sidste mange år, og det kommer heller ikke. Men du ved, det er lidt af et tema, og stagflation, det er jo det her frygtelige, hvor udbuddet ikke kan følge med efterspørgselen, og dermed så får vi de her stigende priser, men økonomien kan ikke rigtig komme i gang, fordi udbuddet kan ikke komme op. Der er ikke nogen, der kan putte flere containerskibe i havet. Der er ikke nogen, der kan få produceret flere chips. Det er fedt, kan jo ikke gå ud og sige, hvad der er. Producere lige nogle flere, eller smide nogle flere containerskibe ned. Og vi har jo bare den her situation, hvor vi svømmer i penge på lommerne. Vi vil super gerne forbruge, men verden derude kan ikke rigtig følge med til at få de her varer frem til os, fordi at vi jo stadigvæk er sådan lidt afdæmpet på vores service efterspørgsel, altså gå på restauranter osv., men vi vil stadigvæk bruge det samme, og det er stadigvæk. Og nu kan vi simpelthen ikke følge med mere, og det bliver bare værre dag for dag, og det har du jo set i energipriserne, det har du set i transportpriserne, det har du set i chippriserne. Altså der er virkelig, jeg tror folk undervurderer det her. Nogle af de her ting, du nu begynder måske at komme på folks headlines, det er jo de her køer uden for de britiske tankstationer. Vi har en mand siddende i London, og rent faktisk, der han sagde, at han har sgu ikke mere benzin på sin bil, og han vidste ikke, hvor han skulle få det fra. Vel? Og det er jo bare sådan et lille eksempel på den her verden. Ikke? Men den tanke om, altså, at vi kan simpelthen ikke følge med, og derfor kommer der inflation, men vi får ikke rigtig økonomisk vækst, for vi ikke rigtig kan følge med. Inflationen fører til, at de her obligationsinvestorer, de siger, no way, uanset hvad I siger, jeg skal have lave renter, fordi jeg skal jo beskytte mine penge mod det her stigende inflation. Jamen, det er jo lidt et tema, der kører det ud. Og så oven i det, så har vi jo haft den her gældsloft i USA, ikke? Altså, hvad nu hvis og har det stadig, ikke? Har det stadigvæk, ja. Du ved, og Jellen udkaldte en katastrofe i dag, ikke? Og vi ved, fandme da alle sammen, du ved, det bliver banket på plads, ikke? Men som obligationsinvestor, hvad nu hvis det ikke gør? Jeg kræver altså en præmie lige nu. Så udsigten til, det måske kan gøre, faldende energipriser, som jo er måske det eksempel, hvor vi ser det allermest i markedet, det her stagflation, eller vi simpelthen ikke kan følge med, eller der er underinvesteret, vi vil have mere. Du ved, jeg tror, vi stod og jokede, eller du spurgte, hvad, det bliver da en kold vinter, vi går imod. Det håber jeg ikke, fordi så skal vi alle sammen have fat i nogen. Du ved, de gode gamle kaminer og noget petroleum, ikke? Fordi at vi har måske ikke gas nok, fordi Kina har stjålet al vores gas, ikke? Altså, du ved, der kommer europæiske produktionsfaciliteter til at lukke ned, ikke? Altså, de her headlines, alle sammen føder jo ind i inflationsforventninger, ind i stigende renter, ikke? Og det er grimt jo for vækstaktier, det er grimt for danske aktier. Ikke? Og det slappede en lille bitte smule af i går. Men det, jeg hører dig sige, Michael, det er jo altså også, at vejret kommer til måske også at være en vigtig spiller for aktiemarkedet her. Vi skal til at lytte lidt mere til Peter Tanne. Det skal vi, men desværre de der langtidsprognoser, hvor han bagefter siger, at der er cirka 2% sandsynlighed for, at jeg rammer rigtigt. Ikke? Jamen, altså, det er jo en joke, men det er det selvfølgelig, fordi vi er simpelthen ikke, det vil jo være afgørende for vores energipriser, og hvad er energipriser, og hvad jeg skal betale i varme, det er jo en ekstra skat, altså du ved, kan de suge det her ud? Normalt så har vi jo det her, når en oliepris rammer 70-75, så siger vi, demand destruction, nu kan priserne ikke komme højere, fordi nu begynder det at ramme forbruget. Men hvis vi svømmer med penge på lommerne, så er det måske ikke sandt, altså du ved, når du leder efter tilbud, du kan ikke rigtig finde dem, vel? For der er ikke nogen, der gider have dem, men du køber det alligevel, hvor du normalt måske venter på tilbud. Altså, du ved, det er en verden, hvor vi ikke rigtig vil holde op med at forbruge, men der er ikke rigtig, du ved, modsvaret derude. Altså, udbudssiden kan simpelthen ikke følge med i de her ting, ikke? Og det tror jeg bliver et tema, og er jo et tema i rentemarkedet lige nu, bliver et stort tema i den kommende regnskabssæson. Så det, folk flygter ud af nu, danske stabile aktier eller vækstaktier, jeg forstår det ikke, fordi det er det, der kommer til at levere den kommende regnskabssæson. Hvor måske skal vi over imod value? Nej, det kommer ikke til at levere i den kommende regnskabssæson. Prøv at forestille dig, hvis du har energi, hvis du har transport, hvis du har chip, hvis du har råvarer. Altså, du ved, det kan godt være, at nogle af at du kan sige, at råvarerne, de eksploderer jo i pris, altså aluminium og alle de her steder, fordi Kina lukker ned for deres produktion, fordi de mangler energi. Altså, så det, jeg er ikke helt med på den her bevægelse, hvorfor at vi så skal, for stigende renter, så går man jo normalt mod de her billige aktier. Nu er det et tegn på, at det skal være det rigtige ud af teknologi og danske aktier, fordi de er alt for dyre. Men jeg tror ret hurtigt, altså det, der bliver spændende, det er, om energipriserne fortsætter opad, for hvis de gør det, så kan renter også godt fortsætte opad, fordi de ligesom nok vil have en eller anden tandem her på den korte bane, og så ved jeg ikke, om man skal købe i dag. Men faktum er jo nok, at den kommende regnskabssæson kommer jo på et eller andet tidspunkt på fronten igen, og så har jeg absolut ikke lyst til at lægge over industrisegmentet, fordi der tror jeg, vi får skuffelser. Nike, verdens bedste til at source globally, ud at skuffe. FedEx kan ikke få folk nok. You mentioned it, hvad vi hører fra de her selskaber ude i den her front, og vi er altså bare ikke vant til skuffelser på regnskabsfronten, ikke? Så jeg synes, det er et svært sted at være i markedet lige nu. Ja, men, det lyder sådan, Michael. Så det, du siger, det er altså, at hvor vi sådan har haft, vi har sunget den der sang, at når renterne stiger, så skal man altså ud af vækstselskaberne over i value. Det siger du er lidt farligt endnu, fordi at value-selskaberne, de kommer til at skuffe på regnskabssæsonen, og det er vækstselskaberne, som kommer til at formentlig brillere. Det value er ikke en god idé, når renter stiger på grund af stagflation. Altså, så jeg forstår ikke helt den her bevægelse, og det er måske godt det, der virkelig har skræmt markedet. Altså, du ved, vi er gået mest ud af vækst og de dyre danske aktier, altså teknologi, men vi har heller ikke rigtig købt de andre. Så der er jo en tema her. Men altså, ro nu på, ikke? Altså, du ved, der er nogle negative temaer derude, men når der ikke er økonomisk vækst, og hvis vi får lidt styr over det her stagflation, og hvis vi får det amerikanske gældsloft, altså, så kan det jo være, at de her renter, altså har jeg også på fornemmelsen, at du ved, jeg så for 14 dage siden, der stillede de sådan 15 af de store økonomer op på Bloomberg, og så sagde de, renten i 1 eller 2 først på den amerikanske 10-årige. De fleste, de sagde 1. Så jeg har faktisk på fornemmelsen, at folk, de er blevet fanget mod, lidt ligesom i foråret, da renterne lige pludselig steg op af, der blev alle fanget i, at de troede, de skulle falde. Og så får vi det der svirper op, nu tror jeg egentlig, at folk er blevet fanget lidt i, de troede, de skulle falde efter det her fedt møde, og lige pludselig svirper de op af, ikke? Altså, du ved, og så får vi de her udstrakte. Så ja, vi kan godt snakke om, hvad det er, der har drevet markederen de sidste par dage, men jeg er ikke overbevist, og jeg er, på de danske aktiers vegne er jeg måske ikke så nervøs. Men det er klart, fortsætter renterne og skal søge mod 2, jamen så har vi fået generalprøven. Vi er for dyre til en rente på 2, på trods af, at vi er stabil. Ikke? Men jeg er ikke absolut overbevist, og er egentlig ikke så bange for de danske aktiers vegne. Jeg tror ikke, vi skal mod 2 i renterne. Det er gode råd, som jeg plejer at ty til, når jeg bliver forvirret over, hvad der skal ske på markederne. Keep calm and carry on. Altså, yeah. Det er måske svært at lige at gå ud og gøre det. Joachim Brygman, jeg får lyst til at spørge dig. Michael, han nævner det her fyrord, stagflation. Ja. Er det det, du ser i fremtiden også? Det er eller det ikke også, for det ser Michael sådan set ikke, men altså, vi begynder at tale om det i hvert fald. Det er helt sikkert en risiko, og jeg tror, uanset hvordan man vender og drejer den nuværende økonomiske situation, så er vi bare et sted, hvor der stadig bliver pustet til den her boble, som er kvantitative lempelser fra centralbank, eller i hvert fald rigtig højt niveau af kvantitativ stimulus. Og det har du så samtidig med, at du har enorm høj økonomisk aktivitet og flaskehalse på udbudssiden. Man kunne nærmest ikke have skrevet den her drejebog bedre ud fra et teoretisk synspunkt i hvert fald. Og man kan sige, at det der er stagflation betyder en kombination mellem en faldende økonomisk aktivitet og stigende inflation. Og grunden til, at det er så farligt, specielt i det nuværende regime, det er, at normalt, når en af de her ting sker, så vil man have enten finanspolitikken eller pengepolitikken til at afbøje det. Men når du har inflation, så kan du ikke bruge pengepolitikken på samme måde, fordi det er netop det, der er konsekvensen ved at bruge pengepolitikken, det er stigende inflation. Så lige pludselig så har du en relativt ufavorabel økonomisk situation, og du har ikke nogen redskaber i værktøjskassen til at løse dem. Og netop de her redskaber er jo dem, vi i særdeleshed over de sidste 10 år har taget i brug, altså pengepolitikken, specielt siden 2008, både med lave renter, men sådan set også med opkøbsprogrammer. Så om det kommer, det ved jeg ikke. Der er en risiko for det, og hvis det kommer, så kan det være fatalt. Men det her med at læne sig tilbage, som vi har gjort i ganske mange år, og tænke, centralbankerne, de redder os, det kan vi ikke mere. Ja, det prøver de jo sådan set stadig på, fordi de er stadig godt i gang på alle fronter, og man kan sige, at retorikken fra Fed'en især har jo været først, at man havde et blødt target på de her 2%, og efter man så kom ud af coronakrisen og vurderede, at der stadig var behov for stimulus, så begyndte man ligesom at bløde en lille smule op, når man snakker om det her inflationstarget, så det lige pludselig ikke var lige så hard target som før, men nu snakker man jo om, at man godt kan tillade inflationen at overshoote i en begrænset periode, fordi man mener, at det er forbigående og kun er en konsekvens af de her midlertidige choks. Og det kan godt være, at det er rigtigt, men det er jo også, det er også en farlig tilgang at have, og man kan sige, at det der er med inflation, det er, at det sætter sig i forventningsdannelsen. Så det er sindssygt svært at skabe inflation i et samfund, i hvert fald hvis det er i forventningsdannelsen, men når det først er der, er det lige så svært at komme af med, og det var blandt andet det, vi så i Danmark Danmark tilbage i 80'erne under kartoffelkuren, hvor vi endte med at binde os op på den tyske D-mark. Så det er svært at sætte i gang, men hvis det virkelig kommer gang i inflationen, samtidig med at man har lave renter, er det altså mindst lige så svært at stoppe igen. Ja, et sted, hvor det også har været svært at sætte gang i inflationen, det er i Japan, der igennem rigtig mange år har kørt helt ned på nærmest nulniveauet. Der er valg i dag til regeringspartiet. Det Liberale Demokratiske Parti hedder det, og de skal vælge ny formand. Og det er interessant, fordi at den, der bliver formand, formentlig også bliver premierminister. Sådan har det i hvert fald været de sidste 60 år. Så Michael, vi kommer også omkring japanske aktier, men lad os gemme det sådan til anden halvdel af udsendelsen. På det sådan selskabsspecifikke område, Michael, så var der en bøde i Indien til Carlsberg. Jeg ved ikke, om det sådan... Altså, det er jo lidt det er 100 millioner kroner. Det kan godt være, det lyder mange penge, men det er et imageproblem. Det er et imageproblem. Ja. Kan i en virksomhed, som virkelig gerne vil være CSR, ikke? Altså du ved, Carlsberg Fonden ejer bagved, der er det ikke godt, men som aktionær, der betyder det jo ikke så meget, kan man ligesom sige. Så der har vi, altså vi har også lidt nyhed på Novo Nordisk omkring faldende insulinpriser, men jeg tror folk har forstået meldingen, der kom her i løbet af sommeren omkring deres fedme og deres vækst her, og deres opjusteringer, der stammer over fra de nye generationer af, at det er et andet selskab, der er kommet ud der på den anden side, og det er nogle andre ting, der driver det, og de kan godt modsvare de her amerikanske faldende insulinpriser. Men i dag, der er det jo en ren køb ind på dem, der har fået... DSV har jo faldet 10% på de her stigende renter, fordi det er en relativt dyr aktie. Nu flader renterne ud, så skal vi tilbage igen i markedet. Hvor skal vi hen? Jamen, hvis vi kunne lide DSV før... og renterne var den eneste årsag, nu flader renterne lidt ud, og vi skal købe et eller andet i dag, jamen så er det jo de her aktier, vi hopper ind i. Så det er jo bare, jeg tror, hvis man tager toppen her, så er det de mest faldende aktier, du ved, i den sidste uge. Dem bliver der købt lidt ind i håbet om, at nu har vi fået stabiliseret renterne. Får vi ikke det, jamen så er det jo ikke sikkert, at de fortsætter opad, og der er risiko her på den korte bane. Det er mere, at jeg ved ikke lige, hvor energipriserne skal hen her på den korte bane og renterne, men jeg sidder bare lidt med fornemmelsen, at den økonomiske vækst er ved at aftage ud omkring i verden, altså på grund af de her ting, ikke? Og det vil jo på en eller anden måde skabe lidt et bedre demand supply, altså det her udbud efterspørgselssituation af sig selv. Så derfor tror jeg ikke på, at renterne skal voldsomt opad. Så det er ikke sådan, hvad skal man sige, det er ikke de der mikroting, Michael, der egentlig er så vigtige, det er makrotingene lige for tiden. Men altså nu, bare lige for at runde den der Novo Nordisk historie, som du lige kort berørte, det var jo altså Eli Lilly, der var ude at sige i går, at de satte priserne ned på deres billigste insulinprodukter igen. Det har de jo gjort før. Og jeg kom sådan her til morgen og sagde, Michael, er der priskrig, eller hvad sker der på det der marked? Men det siger du, nej. Ja, jo, det er der jo, og det har der jo været de sidste 2-3 år, ikke? Altså du ved, i de billigere insuliner, men mere stille og roligt, så er Novos vækst jo skabt af deres fedmeprodukter, ikke deres GLP-1-pipeline og det der. Og Novo har også lidt en anden måde. De kører mere med betalingsplaner. Det er jo den her helt billige insulin, ikke, som den amerikanske præsident jo mange gange slår et morgen i hovedet på og siger, at folk skal jo have råd til det her insulin. Ikke? Og det er jo dem her, hvor de følger det her råd. Men altså, nej, der er ikke, jeg tror ikke, man skal ikke tolke den der nyhed som du ved, en ny priskrig på vej. Og det er jo lidt det her... Det har jo længe, Eli Lilly har jo ikke nødvendigvis de største interesser i heller ikke i de gamle insuliner, ikke? Altså du ved, der er ikke ret gode penge i det. Altså på prissiden, så er det, hvis Kina, der bliver værst i næste år, de kommer med nogle store reformer, ikke? Men markedet er godt klar over de her ting, ikke? Og derfor vil jeg sige, de er rimelig indregnet, og det er nogle andre ting, der trækker Novo Nordisk. Så det tror jeg ikke, at der er mange, der lige hæfter sig ved den der, man kan så sige, hvorfor... Er det det, der putter under pres i dag? Nej, altså du ved, aktien, så vidt jeg kunne se her... lad os prøve at se, om vi kan finde den. Ja, der er mange aktier der. Ja, det er der. 6,22. Ja, altså, du ved, den rører måske ikke den. Du ved, den stiger jo i dag. Og det er jo fordi, det er igen en af de her aktier, hvor de siger, er der noget i vejen derude i verden? Kommer de med gode regnskaber? Ja, det gør de. Er den lidt dyr? Jeg synes faktisk, det er mærkeligt, at Novo Nordisk kan også være ramt af den her rentefrygt. Altså fordi, så dyr er den her aktie, altså heller ikke i forhold til resten af farmasektoren. Det er nogle andre danske aktier, som måske vi godt kan kalde dyre. Men igen, det er det her. Nyheder eller ej, dem vi har solgt ud de seneste par dage, de bliver købt lidt ind på, at skal vi lige prøve at se, om det er rigtigt at købe ind? Kan renterne stabilisere sig, eller skal de videre opad? Så hvis de skal videre opad, jamen, så var det nok desværre et midlertidigt... du ved, lyst til at købe aktier i dag, men skal de ikke det, jamen så er frygten jo lidt væk for. For det er jo ikke 1,53 i den amerikanske 10-årige, der er et problem. Det er jo hastigheden med, at det har bevæget sig, og frygten for, at det skal fortsætte med en kraftig reaktion opad. Ikke? Altså, at de fortsætter med at paniksælge i obligationsmarkedet på de her ting, ikke? Som kommer derude. Så det er sådan et midlertidigt lille stopover. Nu må vi se, om tingene stabiliserer sig i rentemarkedet, fordi ellers så er der jo ikke... Danske aktier har jo ikke det her problem, som jeg snakkede om. Det er jo ikke dem, jeg frygter for i den kommende regnsæson. Der er enkelte selskaber, der eksponerer med det her, men mange af vores selskaber er jo højt indtjente virksomheder. Det er farmaselskaber. Altså, jo, de får en lidt dyrere forsyningskæde, men du vil næsten ikke kunne se det nede på bundlinjen. Der er jo så andre aktier, hvor det stort set fjerner, du ved, viber hele bundlinjen ud, de her dyre forsyningskæder, ikke? Det er svært at vide, hvad vej det skal, men vi fik da åbnet markedet her i Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studiet har jeg Michael Friis Jørgensen, porteføljeforvalter her i klubben, og Joachim Brygmann, der skal hjælpe os med at blive lidt klogere på Payment for Order Flow. Hvis du har kommentarer ind til programmet, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Indrømme, vi har været kritiske over for nogle af de nye handelsplatforme, som for eksempel den amerikanske Robinhood, der tilbyder handel med finansielle produkter uden kurtageberegning. Forretningsmodellen går under navnet Payment for Order Flow, en model, som mange tilsyneladende har fået galt i halsen, men det er altså helt uden grund, mener du altså, Joachim Brygmann. Det er lidt teknisk, så vi skal lige sådan tage det step by step, men Joachim, Payment for Order Flow, hvad er det egentlig? Ja, og jeg forstår godt lige her indledningsvis, at der er mange, der misforstår det, fordi det er virkelig, virkelig svært, og jeg har brugt halvt år på i dybden at forstå, hvad det egentlig betyder. Og så vil jeg også gerne lige beklage min lidt skarpe retorik i den e-mail, jeg fik sendt. Det er godt høre, man kan læse det lidt hårdere, end det egentlig var ment som afsender. Men det er altså et misforstået koncept, som jeg rigtig ofte oplever og prøver ligesom at påpege, at der er noget, der er misforstået der. Men hvis vi lige prøver at først oprise helt simpelt, hvad Payment for Order Flow egentlig er, jamen så er det en revolutionerende forretningsmodel, som gør handelsplatformen som Robinhood i stand til at udbyde handel med aktier uden kommissioner. Og det er vel og mærket, uden at der også sker en forringelse af den eksekveringspris, som kunden handler til. Og helt simplificeret, så foregår det ved, at man skal et fordyrende mellemled væk, som er børserne. Og man kan sammenligne det en lille smule med den besparelse, der opnås, når en webshop sælger tøj direkte til slutkunden, i stedet for at gå via detailledet. Når vi snakker finansiel infrastruktur, er det selvfølgelig en meget, meget forsimplet måde at fortælle det på. Så jeg har forberedt et lille eksempel, som skal prøve at illustrere, hvordan det her er smart, og hvor besparelsen egentlig ligger. Så lad os antage, at vi har en kunde, som vil handle på, det kunne være Pluto, som er min egen handelsplatform, eller Robinhood i USA. Man ikke kan handle på i dag. Som man ikke kan handle på endnu, men det kan man snart. Det er noget, du arbejder. Præcis, det noget, jeg arbejder på. Men lad os sige, at vi har Robinhood i USA, der har en kunde, der gerne vil købe en Tesla-aktie, og lad os for simpelhedens skyld sige, at Tesla-aktien koster $100. Robinhood kan nu tage den her ordre og købe den til kunden på børsen, altså på Nasdaq, hvor er Tesla er noteret. Lad os sige, at det koster $1 i gebyr for Robinhood at købe den her aktie på Nasdaq. På den anden side af markedet har du en person, som sidder i den akkurat samme situation. De vil gerne sælge en Tesla-aktie til $100. De vil også betale $1 i gebyr til børserne. Så det vil altså sige, at du har en køber, som betaler $101, og på den anden side har du en sælger, som får et proveny på $99. I markederne i dag er det sådan, at man med stor sandsynlighed møder en market maker, når man handler. Altså hvis man er en Nordnet, hvis man er en Saxo eller hvem end det er, så når du bliver parret med en på børsen, vil det typisk være en finansiel institution, der enten kan være en market maker i en bank, som jeg selv har arbejdet som, eller det kan også være en high frequency hedge fund, der sidder hele tiden og stiller priser og lever af de her bitte små forskelle i købs- og salgspriser. Så lad os opstille et scenarie, hvor man i stedet for at gå via børsen og betale de her gebyrer, som en Robinhood-platform går direkte til de her market makers og siger, prøv at høre, jeg ved, at I har en enorm høj handelsvolumen. Det er most likely jer, jeg alligevel vil handle med. Hvorfor handler vi ikke rundt om børsen? Så Robinhood går til market makeren og siger, jamen vi handler stadig til $100, vi forpligter os i at give samme handelspriser, som egentlig fremgår af børsen, det er det man kalder NBBO, National Best Bid Offer i USA, og det er reguleret under MiFID 2 her i Europa. Men lad os sige, at man går rundt om børserne, og så siger man, okay, men der ligger en besparelse ved at skære mellemmanden væk. jeg kommer med kunden, så hvis du vil handle med mig, så kan jeg faktisk sørge for, at du sælger din Tesla-aktie for $100, og i stedet for at give børsen $1, så skal jeg kun have refunderet $0.50. Altså, vi deler den besparelse, som du opnår. Så kunden vil handle til de $100. Det er sådan set totalt uændret i forhold til, hvis man handlede på børsen. Men Robinhood kan opnå en tilbageførelse af noget af den besparelse, de har skabt for modparten, og det er den betaling, der hedder Payment for Order Flow, som muliggør, at Robinhood ikke behøver at tage kommissioner fra deres kunder. Men slutkunden får altså ikke nogen fordel ud af det, lyder det til? Jo, slutkunden, altså den personen... Den private, hvis en privat investor for eksempel? Jo, de opnår to meget konkrete fordele. Den ene er jo, at de ikke behøver at betale en kommission. Og kommissionerne er jo noget, som handelsplatformene marker op fra det, de betaler til børserne. Og her i Danmark ligger det typisk 20-30 kroner på danske aktier, og helt op imod $15, når vi snakker amerikanske aktier, så det kan altså være ret betydeligt beløb. Den anden ting, det er, at man faktisk ofte får det, der hedder en price improvement på platformen som Robinhood. Så i 95% af alle handler, der opnår Robinhood lige så gode priser eller bedre priser som på børserne. Og det er simpelthen fordi, at market maker, altså de her modparter, ligger og konkurrerer om at få det her order flow. Og det er her, hvor det godt kan begynde at blive en lille smule teknisk. Jeg tror, at det, der er vigtigt at forstå, det er, at som market maker, der lever man altså af høje volumener. Man lever af, at der er en, der køber Tesla, og en, der sælger Tesla. Og i markederne, der er måske et bid-offer spread, altså forskel på købs- og salgspris på, lad os sige, 0,01%. Og hvis de handler akkurat samtidig, så tjener man risikofrit 0,01%. Mm. Så derfor er order flow værdifuldt, og det er derfor, det hedder payment for order flow. Men Joachim, der hvor vi måske kom til at fortale os, og jeg har talt med Michael, det fordi han ikke ved, hvad der egentlig foregår derude, men der hvor vi kom til at fortale os i hvert fald, det var fordi vi kom til at bruge ordet, at de frontrunner markedet, altså de sidder, altså Robin Hood, de får en masse viden, de har lige pludselig ved alt muligt om, hvem der skal købe og hvem der skal sælge, og dermed kan de snappe indenom, havde han sagt, nogle af de andre store markedsdeltagere, fordi de har den her viden. Det er der ikke på tale, siger du? Nej. Det er, for det første er det mega ulovligt, ja. Og finansmyndighederne har man ikke lyst til at lege rundt med. Man får bøder, og i værste fald ryger man i fængsel. Mm. Det er det, der hedder frontrunning. Det foregår ikke, og man har også ved lovgivning vedtaget, at selv når man handler uden for børserne, skal man altså minimum give lige så gode priser som på børserne. Så rent juridisk er der ikke noget smuthul, når vi snakker aktier. Det kan der være, hvis vi snakker CFD'er, men det er altså ikke det, der er tale om i Robinhoods tilfælde. Kigger vi på en handelsplatform som eToro for eksempel, jamen så at CFD'er, de ofte udbyder, og der kan de altså godt stille dårligere handelspriser. Men så længe vi snakker aktier, så er det altså ikke noget, der skader den handelspris, som brugeren får. Den anden ting, som også er lidt misforstået, det er det her med, at Robinhood, de sælger data. Og det får lidt sådan en Facebook Cambridge Analytica-vibe, og det er altså også forkert. Der er ikke tale om salg af data, der er tale om salg af orderflow. Så ganske kort, så handler det bare om, at man går udenom børserne og vælger nogle andre modparter. Men hvad gør det ved hele systemet børshandel i en global verden, altså at der lige pludselig er en masse handel, som foregår udenom børserne? Jamen, der er fordele, der er ulemper, det er klart. I det eksempel, jeg nævnte før, der er de tre vindere meget tydelige. Det er kunden, der er vinderen, fordi de slipper for at betale kommission og får en mindst lige så god handelspris. Det er selvfølgelig Robinhood, der har fået kæmpestor markedsandel og faktisk har over 10% af den amerikanske befolkning som kunder, siden de gik live i 2015. Det er ret ekstraordinært. Og så til sidst, så har du de her execution venues eller market makers, som jo får en masse order flow og opnår en bedre forretning, end de havde fået, hvis de havde lavet de samme transaktioner på børserne. Mm. De store tabere, det er selvfølgelig børserne, og det er en ting, man også diskuterer lige nu fra regulatorisk synspunkt. Og jeg tror meget, det her det handler om, hvem det egentlig er, lovgivningen prøver at beskytte. Som lovgivningen er skrevet i dag, der prøver man i højeste grad at beskytte den lille retail-person, altså private investorer. Og hvis det er hensigten med lovgivningen, så er det her koncept genialt. Hvis man prøver at beskytte børserne, så er det selvfølgelig lidt noget øv, fordi det er klart, at de mister en del af deres forretning. Og desuden så er der også en anden taber, som kan være lidt sværere at se her. Og det er store institutionelle investorer, som generelt bruger den likviditet, som børserne stiller til rådighed. Mm. Altså pensionskasser er nok det mest oplagte eksempel. Fordi der ikke vil være lige så meget likviditet på børserne. Så hvis man prøver at beskytte børserne, man prøver at bestille de smart money, som man kalder dem, altså pensionskasser og makrohedgefonde, så payment for order flow dårligt, men hvis man prøver at beskytte den lille mand på gaden eller kvinde, så er payment for order flow altså et et meget genialt koncept, ifølge mig i hvert fald. Ja, ja, det er jo en måde at tale om det på i hvert fald. Det, altså, det er jo en eller anden storytelling, du også kommer med der, Joachim, fordi jeg tænker, der er jo en god grund til at beskytte børserne. Det kan godt være, at nu nævner du lige store pensionskasser, alle dem, som vi elsker at have, ikke? Og dem, som man synes er grådige, alt det der. Men altså, der er en grund til, at vi har et børssystem, og det skal helst fungere gnidningsfrit og effektivt og alt muligt andet, så det giver vel meget god mening alligevel at beskytte børserne lidt. Jo, jeg er enig i, at børserne skal beskyttes i nogen grad i hvert fald, men spørgsmålet er, om de har monopol på likviditet. Mm. Altså, skal man simpelthen forbyde handel eller andre steder end børserne? Det kan man ikke, og det er nok heller ikke hensigtsmæssigt. Og i dag der er også rigtig mange andre steder, man finder likviditet. Der er dark pools, der er sådan nogle multi-facility, altså kan jeg ikke huske, hvad H'et står for. Og der er mange andre steder, så jeg tror ligesom, at man fra regulatorisk hold skal prøve selvfølgelig at forstå det i dybden, og det gør man også i nogen grad, men også ligesom se det fra alle vinkler. Og jeg kan ikke lade være med at sammenligne det en lille smule med, hvad der skete med Uber, da de gik ind i Danmark for eksempel, hvor man som regulatorisk myndighed stod og var sådan en lille smule i chok, og aldrig rigtig havde forestillet sig, at lovgivningen skulle bruges på lige præcis denne her situation. Og det endte jo med, at taxabranchen var sindssygt stærke til at lobby og fik det forbudt, selvom jeg tror, at de fleste slutbrugere egentlig var rigtig, rigtig glade. Så jeg siger ikke, at man nødvendigvis skal lade udfaldet gå den ene eller den anden vej, men jeg siger, at man i hvert fald bliver nødt til at nytænke den regulering, der er på området, fordi den ikke er tidssvarende. De amerikanske børsmyndigheder, SEC, er i hvert fald ude og kigge sådan lidt kritisk på det her felt. Ved vi noget om, hvordan de europæiske myndigheder eller de danske stiller sig over for det? Ja, så Danmark er jo underlagt MiFID II, som er den store finansielle regulering på området, og i USA der er det SEC, som er den store regulerende myndighed. Og det skal lige siges, at det her det er ikke et nyt fænomen. Det er et relativt nyt fænomen i Europa, men man har sådan set gjort det i USA i årtier. Man kan sige, at i USA, der er myndighederne begyndt at kigge ind i det, og det er de på grund af den her underliggende interessekonflikt, der kan være i sådan en case her. Og for at forstå interessekonflikten, der tror jeg, man skal forstå, hvad Robinhood har gjort også, fordi det er i høj grad dem, der har udløst den her debat. Så på Robinhood, der har de gamified det måske en lille smule for meget. Det synes jeg. Man kan sige, at optionsknappen ligger over aktieknappen, så Robinhoods forretningsmodel er jo bygget op omkring at skubbe private så langt ud af risikokurven som overhovedet muligt, og jo bedre eksotiske produkter de kan handle, desto bedre, fordi så får de et større cut af kagen. Og det er selvfølgelig uheldigt. Og det er den ene interessekonflikt, der ligesom ligger, at man har nogle forkerte incitamenter som handelsplatform. Den anden interessekonflikt, den ligger i det her med, at Robinhood skal vælge mellem forskellige market makers, som altså giver modpart til kundernes handler. Og rent hypotetisk, der står Robinhood i et dilemma, fordi at de måske har en modpart, der kan give kunden en endnu bedre pris, men ikke kan give dem en lige så høj fee for og sende ordren den vej. Så der ligger en interessekonflikt der, det gør der. Og det er altså noget, man ifølge mig i hvert fald godt kan løse på andre måder end forbyde det. Man kan skabe en masse transparens omkring det. Og man har desuden lovgivning, som sikrer, at de mindst skal give en lige så god handelspris, som er på børserne. Så når vi snakker om den her interessekonflikt, så er der altså noget, der ligger som en prisforbedring ud over det, som kunden vil opnå på børsen. Michael Friis Jørgensen, vi skal lige høre dig. Nu har Joachim fået lov til at stå og forklare os det her fænomen. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, det er et interessant fænomen. Jeg tænker også lidt, at du ved, at det her det bliver jo en politisk debat, fordi når Joachim siger, at der er den her besparelse, så er den der muligvis. Og det er jo fordi, at vi skal diskutere det her spread. Hvad er den rigtige pris? Og med frontrunning, der vil jeg jo gerne clarify, han har fuldstændig ret. Jeg brugte ordet, og det er i hvert fald blevet misforstået. Jeg brugte jo på de her, at Robin Hood har den her. Skal den nu vælge det spread, eller skal den vælge det modsatte spread? Hvem betaler mig mest? Altså, du ved, det vil sige, at man kan som... Så frontrunning, det er jo egentlig tiltænkt, som de her market maker, de kunne prøve at presse sig ind foran andre med en lidt dårligere pris. Igen, samlet set, du skal jo ikke betale quotation, men prisen ligger jo et eller andet sted, og det er delvis børserne. Det er enige i, der går glip af lidt, men vi ved ikke helt. Og det er jo det her med, der er jo ikke nogen sandhed. Hvad er den rigtige pris for en aktie? Det står vi jo her og diskuterer hver eneste dag. Og nu er vi så lige på det her mikroniveau, skal den hedde 1000, eller 100,69, eller 100,67. Ikke? Det er jo det, marketmakerne lever af, ikke? Altså kan man ligesom sige. Og jo mere flow de kan få ind, jo bedre likviditet har de, jo mindre volatilitet der er i markedet, de kan også tage positioner. Det har du sikkert også siddet og gjort som markedmaker. Altså du sidder og holder noget på børnene i forventning om at tjene på spreadet og så videre. Så det der med, at der findes en rigtig pris på en aktie, og dermed en sikker besparelse for dig som aktionær, den er det jo ikke. Og det er også fuldstændig korrekt. Det er egentlig ikke payment for order flow, jeg har været så meget efter på Robinhood. Det er den her optionsknap, der ligger over den her. Ja. Og optioner og CFD'er. de er nemlig ikke beskyttet i det her. Nej, det er the Wild West. Ja. Hvem kan tjene penge på det her? Men Michael, som fænomen, skal vi ikke bare omfavne og være glade og lykkelige for, at man kan handle aktier derude, uden at skulle betale kortage og kommission i det hele taget? Nu kommer problemet jo. Hvis vi nu er det 70% allerede på det danske marked, der er marketmaker, og 30%, jeg ved ikke, det er, eller det er tallene for USA. Det passer meget. Når det bliver 99%, får vi så de rigtige priser. Altså når der ikke er en eller anden handel hen over en markedsplads. Mm. Det er det, hvis du forstår, hvad jeg mener. Er det så de rigtige priser, eller har vi nu nogle kæmpe store mastodonter, der i realiteten sidder og ligesom leger? Nej, lad os nu lade være med at sammenligne det med det. men forstår du, hvad jeg mener? Og det øger det her. Men er det den rigtige pris, når der ikke bliver handlet noget hen over børsen? Altså hvis der ikke er en, der kan sætte den der referencepris, hvad så? Så der er jo en eller anden grænse for, at børserne skal stadigvæk eksistere der, fordi det er jo der, du eksekverer den her handel, ikke? Så jo, jeg synes absolut ikke, vi skal have et forbud mod payment for order flow. Altså mit problem med Robin Hood, jamen det er heller ikke ideologisk eller noget som helst. Det er bare, jeg synes, der er nogle regulatorisk risiko med den måde, at de netop kan vælge mellem nogen, der er inden for den rigtige pris, men ikke den helt rigtige pris, men det er mere den der med de her optionsknappen siddende foran, de her CFD, de her future-knapperne siddende foran det der, og det er det, jeg tror, der kan ramme dem rent regulatorisk. Jeg synes ikke, vi skal have et forbud mod payment for order flow. Lad os prøve at se den, men lad os bare lige huske på, at vi havde en partsindlæg her, der er også nogle andre sider. Hvor meget kan vi lade være med at købe om priserne? For, hvor meget bliver priserne så forkert? Og du ved, jeg tog den bare lige, og jeg synes ikke, det er skræmmende, men Virtue Financial, som man kan købe som børsnoteret selskab, er en af de her største markedmaker. Hvis I går ind på en dansk børs, tror jeg, de sidder på 3%. De betaler rigtig mange penge nu for order flow, og deres marginer stiger. Det kan være, fordi der er mindre volatilitet i år, men du ved, hvis deres marginer stiger, jeg kunne forstå, hvis deres bundlinje stiger, fordi de får en masse ind, men deres marginer stiger også, og det, du ved, sådan, det er lige det første advarselssignal omkring, at de er i hvert fald lidt eller andet ud af det her payment for order flow, fordi de kan tjene, de har åbenbart tjent mere på spread, og det behøver det ikke nødvendigvis at være. Så det er bare lige for at sige, at der er også en anden side af den her sag, men jeg synes absolut ikke, der skal et forbud ind i min optik. Lad os prøve de her markedsmodeller, og nej. Hvis Bitcoin, altså vi prøver at decentralisere alt i verden lige nu, ikke? Altså du ved, skal det være de her ledgers, hovedledgers, børser og banker, der nødvendigvis skal styre alle vores ting? Vi skal bare lige huske på bagsiden. En børs, det er jo der, hvor der sker en reel handel. Market maker, der er der to, der møder hinanden og aftaler en pris. Altså på et eller andet tidspunkt, så får vi måske en forkert prisdannelse et eller andet sted, hvis vi helt kører udenom børserne. Og hvad vil der så ske, Michael? Altså, jeg prøver sådan et scenarie, det er sådan helt ude i langt. Det er, Novo Nordisk bliver handlet, der er 100, der bliver handlet på børsen, ikke? Resten det bliver lavet via market maker, du ved, funktioner, og så det er de der 100, der er blevet handlet den dag, der sætter referenceprisen, de her market maker kan selv arbejde med. Det er fuldstændig tænkt eksempel. Det er bare lige for, at sige, at der er en bagside af det her, ikke? Så hvor langt skal vi gå? Og jeg tror vel også, du er rimelig klar. Det skal reguleres, det her. Men der er nogle værktøjer, der kan regulere det. Så det er, jeg er ikke super meget med det her payment for order flow. Lad os prøve nogle modeller. Men bare lige husk på, at der er en eller anden bagside af medaljen, og det er ikke derfor, jeg er nervøs for Robin Hood. Det er sgu mere den der knap, der sidder over købsknappen. Ja, det er jeg ikke på. Du nævnte lige live, og lad mig bare lige for god skyld samle op. Altså London Interbank Offered Rate, Det er jo noget, du ryger uden for et marked, som ikke handles ind over en børs, hvor der er nogle store parter, der kan sidde og aftale nogle priser, så kan man jo blive enige om nogle priser, og det er små øre det her, men det bliver jo til store penge for dig som aktionær. Men altså, payment for order flow og for dig som aktionær, er det en fordel? Ja, det er det nok i realiteten, ikke? Fordi du slipper for din kortage, og i forhold til det spread, du skal betale på en aktie, du skal godt nok være stor, hvis det er sådan, at det at slippe for kortagen ikke er bedre end et dårligere spread på aktien. Men det kan, der er nogle kombinationer. Men du får ikke et dårligere spread på aktien? Nej, det ved vi jo ikke. Det er jo det, der er min tese her. Det er jo en politisk diskussion. Vi ved jo ikke om hvad nu det hedder, om det der spread er det rigtige. Altså, du ved, jo mere der kører uden omkring børserne, altså, du ved, det er jo, hvad er det rigtige spread? Og det er det, der kan blive misdannet her i min optik. Men det er jo det, man netop kan regulere, ikke? Og Robinhood, de har et eksternt analysebureau til at kigge på deres execution, som det hedder, ikke? Og det er der, hvor de har de her 95% af tilfældene, giver de mindst lige så gode priser som på børsen, og hvis du kigger på gennemsnittet, så giver de faktisk skarpere priser end på børsen, ikke? Så der er ikke en dårligere eksekveringspris end på børserne. Det er ikke det, der er omkostningen. Det er mere den samfundsmæssige omkostning, du snakker om i forhold til, at børserne bliver undermineret. Ikke? Og hvad er konsekvensen af det? Mm. Og det tror jeg for mig lidt føder ind i en diskussion, der hedder, hvem er det, lovgivningen skal beskytte? Det er fair nok, hvis lovgivningen skal beskytte børserne. Det er bare ikke det, som myndighederne siger i dag. De siger, at de vil gerne vil beskytte den lille investor. Og hvis du kigger på en lille investor, der bruger 30 kroner i kommission, så giver det ikke mening at handle for under, lad os sige, 1000 kroner, fordi så er det 3% afkast, du har givet væk, både når du køber aktierne, og når du sælger den igen. Ikke? Altså, det burde være ret beset en beskyttelse, både af børserne og den lille investor. Ja. Ja, okay. Joachim, vi skal lige runde den her snak af om payment for order flow. Vi skal også nu at tale om Japan. Hvor stor en del tror du, at verden, det globale aktiemarked, kan kapere, der ryger uden om børserne? Altså, hvor stor en del kan gå igennem sådan et sted som Robin Hood, uden at vi får sådan problemer, som Michael han nu tegner op i det værst tænkelige scenarie? Altså man kan sige, i USA i hvert fald, der er allerede rigtig meget volumen, der går udenom børserne og har gjort det i årtier. Mm. Altså hvis man tager de store amerikanske handelsplatforme, så har de jo fået payment for order flow i rigtig mange år. Det har været fuldstændig kutyme. De har bare derudover også taget en kommission, så de har egentlig haft to omsætningskilder. Ikke? Og hvis man kigger på volumen, som retail-investorer udgør af det amerikanske marked, så ligger vi på en gennemsnitlig handelsdag et sted mellem 10-25%. Så selv hvis vi er i et scenarie, hvor samtlige retail-investorer, altså private investorer, handler via Robinhood, jamen så har du altså kun en begrænsning eller et fald i likviditeten på børserne på op mod de her 25%. Ikke? Mm. Så jeg tror ikke, vi ender i et dommedagsscenarie, fordi der er folk, der har brug for børserne, og det er i særdeleshed, når store modparter mødes. Altså store hedgefonde, pensionskasser, du ved, real money, folk derude. De sidder ikke på Robinhood. De sidder ikke på Robinhood. De kan ikke. Men de går jo lige så meget igennem market maker. Ikke? Altså for, ja. Altså, du ved, så det er jo ikke Robinhood, det er market makerne. Altså det er jo dem, der sidder på det. Altså, Robinhood, det er ikke det, der er interessant. Nej, men jeg synes da også, altså du ved, jeg prøver ikke at male et spøgelse på væggen. Nu siger du så, jamen det har været kæmpestort i 10-15 år. Ja, har vi dermed fået de forkerte priser til 15 år? Og der snakker jeg jo bare om referenceprisen, for jeg er helt med på, at Robin Hood er jo delvis reguleret eller selvreguleret på, at de trods alt ikke tilbyder deres kunder vanvittigt dårlige priser. Mm. Men det er jo hele prisdannelsen som sådan, der kan være forkert og ende nogle forkerte steder. Men igen, det bliver en politisk diskussion, vi kan stå her og diskutere, og der er ikke en sandhed, fordi der er ikke en sandhed, hvor vi kan måle, ej, den burde have kostet det. Så sætter jeg et punktum for den diskussion der, hvis vi alligevel ikke kan nå frem til en sandhed, og tager lytterne med i stedet for. Jeppe C. har blandt andet skrevet ind til os her i forhold til payment for order flow. Hvis det er godt, hvordan kan det så være, at lande som Canada og Storbritannien har ulovligt gjort det? Og er det ikke sværere for myndigheder at regulere, når man omgår børserne? Hvorfor er der nogle lande, der har ulovligt gjort det? Jamen, det er jo netop på grund, jeg tror, der er to årsager. Tilbage til Uber-eksemplet, så tror jeg, der er nogle store interessenter her, der snakker en sag. Og det er der ingen tvivl om, at børserne også gør, fordi det vil selvfølgelig være ærgerligt for deres forretning, hvis de mister volumen. Og den anden ting, det er den her interessekonflikt, jeg berørte før, hvor at man skal sikre sig, at de her handelsplatforme rent faktisk sikrer kunden den bedste pris, i stedet for at sikre sig, det er den højeste fee som kompensation for, at de ikke er orderflået væk. Mm. Og jeg mener, det er ærgerligt, at man går ind og forbyder det, fordi jeg synes, der er metoder, hvorpå man kan gøre det her meget mere transparent. Altså børserne i dag i USA, jeg tror, mener, der er cirka 15 af dem, de rapporterer alle sammen ind til et centralt register, og det er det, der danner denne her benchmarkpris, som man kalder for NBBO, som alle platforme skal handle til som minimum. Hvorfor gør man ikke det samme med de her dark pools og de her execution venues, så de rent faktisk skal rapportere ind, så man netop hele tiden får de seneste handelspriser? For mig, der vil forbud altid være den sidste udvej, før man har prøvet alt muligt andet. Mm. Og jeg synes, det er ærgerligt, at myndighederne har været inde og har taget sig. Jeg tror, du er flink, du stemmer den tredje. Hvis man har set den kongreshøring af Robin Hood, ikke, så vil du jo nærmest banke hovedet ned i bordet. Altså, de fokuserer på alt det forkerte. Den sidste her, det er, at politikerne forstår ikke det her, og derved ved de heller ikke, hvordan de skal lovgive omkring det her. Ja, og så vil jeg også lige sige, at Robin Hood er jo ikke nogen engel. Det tror jeg, vi er 100% enige i. For det første, så gamifier de det her ud over alle grænser, og for det andet, så løj de jo rigtig mange år om, hvad deres forretningsmodel egentlig var, og det er jo det, Robinhood fik bøden for. Det var ikke for at give dårlige handelspriser eller underminere noget som helst. Det var fordi, de løg. Og Joachim Brygman, du har jo altså taget stilling ret klart. Du har undersøgt det her felt, og det har du selvfølgelig også af en grund, fordi du selv prøver at komme op med sådan en handelsplatform, Pluto Market, som ja, måske får dagens lys at se, når vi når altså længere frem. Det er ikke lige i morgen eller noget i den retning, men du er ved at arbejde på sagen sammen med flere spændende partnere. Kasper, han har også en kommentar ind, den kan vi så give til dig, Michael. Han skriver nemlig, kan vi ikke blive enige om, at det er alt for dyrt at handle amerikanske aktier for over $10 per handel hos for eksempel Nordnet? Mener I, at de priser kan blive ved i det her marked? Ja, Michael, så skal du forholde dig til konkrete priser. Nu skal jeg forholde mig til konkrete priser. Mm. Jamen altså, som med alting, så er prissætningen jo sat, hvad der nogenlunde bliver taget på de enkelte platforme. Der er jo altså Nordnet tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke de bruger MarketMaker, fordi altså du ved, nu har jeg jo siddet nede under white labeling i almindelig brand. Altså der er en ret høj omkostning, når du skal eksekvere på den amerikanske børs. Og hvis du vælger en eller anden lille obskur aktie, det er første gang Nordnet skal ud og smage på den, så er der en ret høj fee, og så bliver den delt ud blandt alle. Så det er sådan lidt kompliceret. Tror jeg det kan holde? Nej. Men det tror jeg da, det kan min ven herovre snakke. Jeg har helt sikkert en holdning. Altså, hvis USA går mod 0, og USA var de første, der gik mod 30 kroner, så kom det herover, ikke? Vi ser en større og større digitaliseringsbølge. Vi ser mere og mere, mere marketmaker, som sænker omkostningerne. Nej, jeg tror på sigt, at der vil du også se, at tingene bliver billigere i de danske. Men lige præcis, den snakker jo også spændende her i forhold til, at vi står og taler om, at der kommer masser af inflation, og det kan godt være, at det er hvad skal man sige, forbigående. Men altså ikke desto mindre, så lever vi jo altså i en verden med en masse teknologisk udvikling, ja, og ting, der bliver billigere og billigere, nærmest gratis. Men det der, du ved, skal vi gå 2 år tilbage, så tror jeg, han skulle betale 400 kroner i den bank, jeg sad i for den der ordre der. Så lad os bare sige, at det er blevet billigere. Men vi kan stadig diskutere, at nu amerikanerne kan sidde og gøre det gratis. Hvorfor fanden kan vi ikke? Og den diskussion kommer der også til Danmark, og det er jo nok det, som min kære medvært her i studiet gerne vil tabe ind i. Og vi har jo set det, når bølgerne først kommer fra USA, jamen, så kommer de jo også andre steder hen. Så jeg tror mange platforme, også Nordnet og Saxo, de vil indstille sig på en fremtid også, hvor du ved, der, de skal ændre lidt på deres forretningsmodeller, og det bliver billigere for dig som aktionær. Og skønt, altså du ved, vi kan jo få nogle mindre aktionærer med, som vi siger, vi kan handle for 2.000, hvor det stadigvæk giver mening. Vi skal bare lige huske, lad nu være med at smide den der optionsknap op, sådan at de kan investere for 200.000, når de kommer med deres 2.000, ikke? Det lover jeg, Michael. Vi skal tale Japan, men det er også svært at slippe, for jeg kan se, at der er rigtig mange af vores lyttere, som synes, det er interessant det her, og altså, det vælter ind med sms'er, og det er altid dejligt. Vi tager lige en sidste en her, Lars i Svendborg, han skriver så, når US-senatorer, altså tordner mod payment for order flow, så er det fordi, de ikke forstår det, Joachim? Jeg tror til dels det er, fordi de ikke forstår det. Altså, mig og Michael har jo fortid i markederne også, ikke? Og vi har jo forstår det jo knap nok, hvis vi skal være 100% ærlige. Så jeg tror helt sikkert, det handler om uvidenhed til dels, og så handler det også om, at Robinhood, de bare har jogget i spinaten, og når man er ny og prøver at skabe innovation, så bliver man nødt til at være transparent omkring det, i stedet for at fighte ind under gulvtæppet. Og det var jo det samme, der skete med Facebook. Og, altså, de havde selvfølgelig gjort noget, der var direkte ulovligt, men de var eddermame også dårlige til at håndtere det. Ja. Så jeg tror, hvis man er ny, og man skaber innovation, så bliver man nødt til at være transparent omkring det, og det tager noget tid for de regulatoriske myndigheder og du ved, overveje, hvad pros er og hvad cons er. Og det er klart, at hvis man lyver om det, så virker det suspekt, ikke? Det var meget relativt ydmygt, Joachim, og på Michaels vegne også at sige, at I måske heller ikke helt har forstået det, fordi så tænker jeg, at vi alle sammen også bare kan læne os tilbage og finde ud af, at vi skal prøve os lidt frem. Nå, nej, men det er jo det her store settlement-system, der ligger der med de her marketmaker. Det er jo mere det her, hvad fanden sker der egentlig derude? Altså, det er relativt kompliceret. Ja, så hvis jeg lige må knytte den sidste kommentar til det, så tror jeg også, at en ting er, at man snakker meget om Robinhood og deres forretningsmodel, men den anden grund til, at de her nye spillere, som har vundet deres lokalmarked og stort set hele verden med undtagelse af Skandinavien, hvor der ikke rigtig er sket noget indtil videre. Men det er jo også fordi, de er bygget på en helt anden infrastruktur. Mm. Altså, bankernes infrastruktur er rigtig gammel. De her legacy incumbents, som vi kalder dem i min virksomhed, de er typisk stiftet for 20 år siden, altså Saxo og Nordnet. Og det gør altså, at man har en infrastruktur, som er relativt gammel, og man skal bære nogle meget store faste omkostninger på kundernes skuldre. Et helt andet sted, vi også skal blive klogere på, hvad der sker, det er ude i Japan, hvor det liberale demokratiske parti har siddet på magten i mere end 60 år, og de går til valg i dag for at vælge en ny formand. Yoshihide Suga, han var ude at sige for en måneds tid siden, at han stillede ikke op igen, sikkert presset ud i den beslutning, hvad ved jeg, i hvert fald har han ikke været specielt populær. Populariteten i partiet synes altså at være faldende her på det sidste. Michael, uanset hvad der sker, er der noget, som finansmarkederne sådan kan risikere at blive rystet af? I de her dage, nej. Jeg tror, japanske aktier, det er jo interessant. Jeg tror, da jeg gik herind, der var vi nede på Casino og Muno, ikke? Altså, den ene sådan lidt, den lidt mere aftræer, men jeg synes jo kunne være rigtigt. Jeg udtaler nok hans navn forkert, for jeg vil godt lave noget for andre, og Casino ser ud til at blive valgt. Altså, de havde gået ind allerede meldt på forhånd nærmest, da han blev valgt. Og han vil godt have nogle stimer lige ud, men han vil ikke sådan rigtig lave gennembrydende forandringer der. Så det er, du ved, havde vi ikke haft andre uger ude i verden, så havde det måske fået japanske aktier til at køre en lille smule op, og nu havde vi fået det her ude, sådan globalt set nok næppe de store ting her. Men ikke? Vi plejer jo at sige, at yen er en safe haven, så kan man af den grund ligesom tænke, at det er måske meget godt i disse tider at have nogle japanske aktier på bogen? Ja, det er det jo, kan man sige. Problemet er jo lidt, at du ved, at mange af dem, det er jo så også globale spillere. Altså, du ved, dem du får taget på bogen, ikke, det er jo sådan nogen, der har 95% af omsætningen udenfor. Så du ved, når yenen styrkes, okay, så bliver du lidt rigere på det, men så bliver deres omsætning ramt, og det modsatte er, at de har det a field day, du ved, af de her selskaber, hvis yenen svækkes, ikke, fordi at så kan de sælge meget billigere ud i verden og vokse meget stærkere, så der får du nogle højere resultater. Ja, jeg vandt på aktiekursen, men jeg tabte på valutakursen. Sådan har det altså været i en del år, sådan er det ikke nødvendigvis mere i Japan. Så det der med, at det er en safe haven, det tror jeg fortsætter efter det her politiske valg, som det ser ud til, det bliver. Jeg havde kun lige den sidste melding om, at de havde allerede meldt, før de gik ind i det her rum, at de ville stemme på Kishida. Men en safe haven, ja, men som aktionær, det er jo rigtig svært at finde noget at investere i. Fordi, det er jo verdens tredje største børsmarked, eller ja. Et eller andet i den retning, Michael. Men altså, det er jo lidt svært, at man ikke har aktier fra Japan, men det er også meget svært at have dem. Jeg havde Nida ikke på et eller andet tidspunkt, ikke? Og det er inde på deres investor relations side, jeg tror ikke, jeg fandt noget, der ikke var oversat fra japansk. Altså, de er fuldstændig ligeglade. Ikke? Altså, jeg vil godt bare lige kunne se deres seneste regnskab. Ikke? Altså, du ved, så det er jo et enormt svært marked. Jeg sad jo også i en bank, hvor vi lukkede Japan ned, fordi jeg tror, vi havde 5 kunder i Japan, ikke? Der havde enkelt aktier, ikke? Altså, du ved. Så vi lukkede det japanske marked, ikke? Altså, fordi det var simpelthen for dyrt for os at være på det, fordi der var ingen, der handlede. Og det tror jeg egentlig, jeg understreger her, men det er jo egentlig mærkeligt, for der er masser af spændende selskaber inden for elbils underleverandør, inden for software, inden for robotics derovre. Men det er så fjernt, at du simpelthen ikke følger det. Altså, når de på deres investor relations side ikke engang gider at lægge et regnskab op til, at jeg kan se, hvad det er, de har tjent, ikke? Men der har en Bloomberg-terminal, der oversat eller lidt, så er det altså svært at bede almindelige danskere om at blive investorer i det japanske marked, ikke? Det giver super mening for nogle af de store, større, du ved, sådan i en global allokeringsperspektiv. Altså, som dansk investor, der har jeg altså svært ved at bede nogen om rigtig at kigge derned. Men der er spændende selskaber dernede. Hvad er det, du synes, der er spændende? Altså, jamen, er der nogle konkrete navne? Jamen, altså, der er Nidec, ikke? NIDEC. De laver elmotorer. Mm-hmm. Verdens største producent af elmotorer, som jo stille og roligt rykker mere og mere over mod elbilsegmentet. Så er der Fanuc, der er Kianse, som er modparten af, det er visualisering af robotter, altså robotter for øjne, ikke? Du har den amerikanske modpol i, nu kan jeg ikke lige huske det, jeg skal nok lige finde den. Så der er nogen dernede, som jeg har siddet og kigget på, og jeg har også været investeret i Nidec, du ved, og så lukkede min bank, som jeg så selv arbejdede for, det japanske meget, så var jeg jo nødt til at sælge den, ikke? Men du ved, så der er rigtig interessante aktier dernede, ikke? Og det er nogle af dem, som jeg kunne vælge. Robotics, Fanuc, Kianse, det at give robotter øjne, Nidec, elmotorer til alt, men jo større grad over, ikke? Så lad lige mig tage den rolle på mig og stå og stave dem lidt. Kianse, K-E-Y-E-N-C-E, ja. Fanuc, F-A-N-U-C, det var en aktie, vi talte rigtig meget om for nogle år tilbage. Mogens Vad, der var porteføljeforvalter her i klubben, han var meget vild med den aktie. Jeg har ikke fulgt den så meget på det seneste, men det lyder så til, at du også synes, den stadigvæk er spændende. Og så Nidec, N-I-D-E-C. Så fik vi lidt det på banen, Michael. Ellers så er det vel det gode gamle råd om at hoppe i en ETF, hvis man vil eksponeres mod japanske aktier, eller hvad? Ja, og så får man jo mange af de her store globale eksportører, hvor jeg synes jo nærmest, man bliver modsvaret af igen stigning og fald, fordi deres resultater gør det. Mm. Men det er det, ja. Det vil det være, ikke? Altså, og vi skal jo ikke bare glemme, at det er verdens tredje største aktiemarked. Vi skal jo bare heller ikke glemme, at hvorfor er det? Altså, der er jo ikke... Det er jo begrænset appetit, ikke? Hvad vi har haft 25 års underperformance. Det er også og måske ikke rigtig nogen udsigt til, at det skal blive bedre, vel? Altså, det er deflationeret samfund. Altså, du ved, jeg kan ikke forklare dig casen for Japan. Jeg kan forklare dig casen for emerging market. Jeg kan bare ikke forklare dig casen for Japan. Men de har da nogle super spændende virksomheder. Så du ved, jeg tror, der er en grund til, at vi havde 5 kunder i japanske aktier, ikke? Altså, det er... Men Joachim, er vi ikke sådan ved at være ude af det der deflationerede miljø? Jeg synes, at det er sådan, de seneste tal, der kommer ud af Japan, det begynder der sådan stille og roligt som der er ved at komme gang ind igen. Jamen, jeg tror, at den japanske økonomi for mange vesterlændinge er relativt obskur, fordi den primære årsag til, at de har underperformet så længe, altså så basically siden 1990'erne, og haft de her deflationsproblemer, selvom de jo har printet penge i en helt anden takt, end man har set før coronakrisen, i hvert fald end andre regioner, det er jo på grund af deres demografi. Mm. Altså, de er så sluttet om sig selv. De har et problem med en faldende befolkning. De er ikke gode nok til at importere arbejdskraft. Det ligger relativt fjern fra dem. Og kvinderne er heller ikke stærkt nok repræsenteret på arbejdskraft. arbejdsmarkedet. Så længe de er i den her meget, meget strukturelle modvind, så kan det godt være, at de midlertidigt vil komme ud og levere både på inflation og på vækst, men der er nogle meget dybere problemer, der skal løses i Japan, før jeg synes, det er et interessant marked. Så kunne du finde på at tage japanske aktier på din aktiebog? Nej. Nej, det bliver en nej tak derfra. Har du egentlig, altså investerer du ind i metallerne, eller investerer du i aktier, når du selv skal, hvis du har nogle penge i overskud, og de ikke går alle sammen ind i dine virksomheder? En gang imellem kan jeg godt finde på at have korte positioner i industrimetaller, især kobber og aluminium. Men faktisk så er den primære årsag til, at jeg ikke gør det, det er fordi, jeg synes, det er for dyrt på alle eksisterende platforme. Så indtil videre holder jeg mig relativt tæt til både indekser og til enkelte aktier. Så kommer man også til at kunne handle metaller og industrimetaller på Pluto Market? Ja, det håber jeg en eller anden dag, men det ligger nok ikke lige fast for. Okay. Michael Friis, vi skal til at runde af, men lad os bare tage en tur omkring det aktuelle aktiemarked. Det ser relativt positivt ud stadigvæk derude. Kan det holde sådan en dag som i dag, tror du? Ja, det tror jeg, det kan. De amerikanske renter og future ligger jo også sådan der, ikke? Men altså, så må vi jo håbe, at de der obligationsfolk, der de holder op med at panikke i aften, ikke? Altså, så ja, det tror jeg. Altså, vi skal også lige huske på, at det har været tre ret drabelige i dag, specielt på danske aktier, ikke? Altså, der skal altid komme på et eller andet tidspunkt, hvor der lige bliver købt lidt ind i det. Men om det er, ja, du ved, jeg tror, bossordet her den her morgen, det var Pavlovian buy-effekt, som Bofa ud med det her med, at vi simpelthen var så Pavlovs hunde. Pavlovs hunde. Ja. Når der er dip, så køber vi. Ja. Og det siger de, det er altså, den her gang er de ikke så sikre. Men ved du hvad, den har jeg hørt hver gang, fordi jeg er buy-on dip. Men desværre, så er det her med, at nu er vi jo i den her mellemsæson, vi skal have en holdning til renter. Og renterne, tror jeg, er meget drevet af energipriserne, og energipriser på den korte bane, dem er jeg altså lidt i tvivl om, ikke? Så du ved, at... Men nej, jeg tror ikke, at danske aktier er i fare, for jeg tror ikke, renter, de skal voldsomt op af. Nej, jeg tror faktisk, du skal blive mod vækst, nogle af dem, der har fået stryg, så prøv at kigge lidt på dem, når vi sådan ser for hele efteråret. Verdensøkonomi er på vej ned i vækstgear. Jeg tror, der kommer en bedre balance. Jeg tror, hvis renterne ikke skal opad, så vil vi ret hurtigt finde ud af, at det med value på stigende renter, det tror jeg ikke holder. Og dermed er vi desværre nødt til at sætte et punktum for dagens udgave af Millionærklubben. Jeg kan så præsentere en lille cliffhanger, Michael Friis, fordi du fortalte mig, at du har solgt Blue Prism fra din portefølje, og så har der altså penge på lommen. Men hvad, lommen, som du skal ud og købe, det må vi altså vente med at høre til næste gang, vi har dig med. Tak til Joachim Brygmann, der var med os her i studiet. Tak til Michael Friis Jørgensen. Tak til alle jer, der skrev herind og deltog. Men allerstørst tak til jer selvfølgelig, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.